pomocną i masową produkcję nowej broni przeciwlotniczej. W Wielkiej Brytanii obniżono poziom zagrożenia terrorystycznego z najwyższego krytycznego do poważnego. Policja dokonała kolejnych zatrzymań w związku z zamachem w Manchesterze, jednak na wolności wciąż mogą przebywać osoby zaangażowane w jego organizację. Brytyjska minister spraw wewnętrznych Amber Rudd przyznała w wywiadzie dla telewizji BBC, że istnieje taka możliwość. Operacja jest w toku, 11 osób zostało aresztowanych, operacja jest prowadzona z pełną mocą, na razie nie możemy jej uznać za zakończoną. Brytyjska policja upubliczniła nagranie wideo z kamer bezpieczeństwa z wizerunkiem Salmana Abediego, który w poniedziałek wieczorem dokonał ataku terrorystycznego w Manchesterze. Służby apelują o zgłaszanie się osób, które w dniach poprzedzających zamach widziały mężczyznę. Pomoże to ustalić, gdzie przebywał i z kim się kontaktował. Wiadomo już, że 18 maja wrócił do Wielkiej Brytanii z Niemiec. Wspierani przez Rosję separatyści ostrzelali Krasnohorivkę w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Pociski trafiły m.in. w budynek szpitala. W wyniku ataku ranni zostali cywile. Ogółem minionej doby bojówkarze dokonali w Donbasie kilkudziesięciu ostrzałów. Jak informuje rządowa administracja obwodu donieckiego, separatyści wczesnym rankiem ostrzelali Krasnohorivkę za pomocą rakiet Grad, czołgów i moździerzy. Cztery pociski spadły na miejscowy szpital. Odłamki raniły dwie pacjentki oddziału neurologicznego. Kolejna osoba została ranna w wyniku ostrzału budynków mieszkalnych. Separatyści ostrzelali też budynek szkoły. Prorosyjscy bojówkarze w ciągu ostatniej doby 49 razy atakowali też pozycje ukraińskiej armii w obwodach donieckim i ługańskim. Używali artylerii. W wyniku ataków rannych zostało 8 ukraińskich żołnierzy. Ogółem od początku trwania konfliktu w Donbasie zginęło około 10 tysięcy osób. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Przywódca Korei Północnej nadzorował test nowej broni przeciwlotniczej, podała północno-koreańska agencja prasowa. Kim Jong-un zarządził masową produkcję nowego typu uzbrojenia i rozmieszczenie go na terytorium całego kraju. Północno-koreańska agencja nie precyzuje, kiedy doszło do ćwiczeń, ani też jaki dokładnie rodzaj broni testowano. Podano jedynie, że chodzi o nowy rodzaj broni przeciwlotniczej. Kim Jong-un polecił rozpoczęcie produkcji tego uzbrojenia na masową skalę. W ostatnich tygodniach Korea Północna wielokrotnie dokonywała testów pocisków balistycznych. W miniony poniedziałek Pjongjang poinformował o udanym teście rakiety średniego zasięgu, która także trafić ma do masowej produkcji. Te informacje podawane są jednak w wątpliwość przez zachodnich analityków wojskowych. Wciąż bowiem nie jest jasne, jak bardzo zaawansowany jest północno-koreański program rakietowy. Na początku tego roku komunistyczna północ groziła użyciem rakiet o zasięgu międzykontynentalnym, które miałyby zostać skierowane w kontynentalną część Stanów Zjednoczonych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na poniedziałek przed nami wciąż bardzo ciepło, od 23 stopni nad morzem do 29 we Wrocławiu. Uwaga na burze, zagrzmi na Podlasiu, Mazowszu, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Obrazy Edwarda Dwórnika, profesora Andrzeja Strumiły, Dariusza Twardocha, a może wyklejanka Wisławy Szymborskiej? 1 czerwca na antenie radiowej Dwójki charytatywna licytacja dzieł sztuki i unikatowych przedmiotów. Całkowity dochód z aukcji zostanie przeznaczony na budowę Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem w Białej Podlaskiej, o które walczy Stowarzyszenie Wspólny Świat. Razem stwórzmy pierwsze w Polsce miejsce, które zapewni pełne wsparcie osobom autystycznym niezależnie od ich wieku. Szczegóły na stronie kulturapomaga.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Michał Jakubik, realizacja dźwiękowa. Grzegorz Zembrowski przy telefonach i Leszek Adamczyk przed mikrofonem. 4 minuty po 22. Zapraszamy na Minimax. W dzisiejszym Minimaxie mam dla Państwa nowe płyty i płyty stare, ale mocno odnowione i smutną informację o śmierci Grega Allmana. Ale zaczniemy od wydarzeń koncertowych, a w szczególności od tego marzenia koncertowego w pewien lipcowy wieczór. I mam dobrą wiadomość, że to marzenie będzie spełnione. Goedenavond. I dropped down again from a star on a desert island full of skies, and I saw a boy looking out, dreaming of his future from my past, from my past. Soon I drew an ocean, tamed the sun, and I plunged my feet into the sand. Bit by bit I came understand how I miss this freedom and the source of wise. Come follow me, we'll go down where the river flows. Ah. One day it is you and I will find the bridge to the don't regret that. I am what I lost. Come follow me, we'll go down the river flows. Ah. One way is in the world, find the bridge to the land. Oh. Come follow me, we'll go down where the river flows. Ah. To może być bardzo podobnie na tym lipcowym koncercie, tylko powitanie publiczności nie będzie po holendersku, tylko będzie po polsku. Kiedy opowiadałem Państwu kilkakrotnie w Minimaxie, że marzę o tym, aby na tym lipcowym koncercie w Dolinie Charlotte obok Johna Andersona, Erika Wakemana wystąpił znany polski zespół na literkę R, to Państwo oczywiście wiedzieli, że to chodzi o Riverside. Ja wiedziałem, że toczą się negocjacje, no i miałem nadzieję, że one doprowadzą do pomyślnego końca i tak się stało. Jest oficjalne potwierdzenie, tak będzie. 13 lipca na 11 festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte wystąpi znany polski zespół Riverside, a później trio ARW, czytając po polsku, czyli John Anderson, Trevor Rabin i Rick Wakeman. Riverside wystąpi jako, myślę, jestem przekonany, pełnoprawny uczestnik tego koncertu, co nawet nie można mówić o supporcie i głównej gwieździe. To nie będzie jakiś 30-minutowy wstępny koncert przy zgaszonych światłach, to będzie pełnowymiarowe wystąpienie, 2 godziny będą mieli do dyspozycji. No może to nie będzie jeden z tych największych, najdłuższych koncertów Riverside, ale myślę, że będzie bardzo piękny to przegląd ich twórczości, tego co potrafią. A potem po Riverside, tego samego 13 lipca, trio czytane po polsku ARW, czyli Anderson, Rabin i Wakeman. See the moment's answers to the dream. Stay in the flowers, daily sensing all the themes. As a foundation led to create the spiral aim, movement regained and regarded both the same. Oh, complete in the sight of seeds of life with you. Changed only for a sight, the sound of space agreed. Between the picture of time behind the face of me. and I climb over the sea to the violin. And you and I reach over the sun for the river. And you and I reach out for reasons to call. Wokalista oczywiście ten sam, John Anderson, gitarzysta w tym nagraniu i pianista, jeszcze inni. Nie ma jeszcze nagrań zespołu ARW, jeśli czytać po polsku, ale być może będą, mam nadzieję. A jak będzie w Dolinie Charlotte 13 lipca? No zobaczymy. Może podobnie, a może zupełnie inaczej. Będzie ich trzech, tych najważniejszych. Anderson, gitarzysta, Trevor Rabin i Rick Wakeman, fantastyczny pianista. Jeszcze trzech prawdopodobnie muzyków towarzyszących na koncercie. No i grają najważniejsze, najpiękniejsze utwory zespołu Yes. Myślę, że ta trzyliterowa nazwa jest nieprzypadkowa. Czy można wyobrazić sobie lepszy koncert w letni wieczór w nadmorskim amfiteatrze? Z pewnością można, ale mój pułap marzeń na taki wieczór jest tutaj wyczerpany absolutnie. Gdyby Państwo podzielali taką opinię i chcieli się tam wybrać, 13 lipca w Dolinie Charlotte, obok Słupska, Festiwal Legend Rocka, 13 lipca, to trzy dwuosobowe zaproszenia oddamy dzisiaj w dobre ręce, zwiększając znacząco reprezentację Minimaxu na to wydarzenie. W tej sprawie bardzo proszę o napisanie listu internetowego do Minimaxu w ciągu najbliższej godziny. Adres internetowy brzmi minimax@polskieradio.pl i w temacie tego listu internetowego, nie gdzie indziej, tylko w temacie, proszę napisać na przykład Riverside i ARW w Dolinie Charlotte. Pozostając w kwestii i obrębie tematów koncertowych, od 10 maja krąży po Polsce dobry zespół koncertowy z Chicago. Dzisiaj grali w Łodzi. Ten zespół nazywa się The Steepwater Band. corner with a smile on your face. Steepwater Band, zespół z Chicago, stylistycznie ukłon w stronę brytyjskiego bluesa, przepuszczony przez filtr współczesnego rocka. Pan Zdzisław był dzisiaj już na koncercie The Steepwater Band w Łodzi i napisał do Minimaxu tak. Solidny blues, znakomici muzycy i świetni, przyjaźni ludzie. Poświęcili jeden utwór Gregowi Allmanowi. Warto się wybrać na ich koncerty. Te koncerty od 10 maja w Polsce, w różnych miastach, z małymi wypadami także na Czechy, na Słowację i do Czech. Dzisiaj w Łodzi, jutro koncert w Toruniu, w Hard Rock Pub Pamela i uwaga, wstęp wolny. Jutro w Toruniu, w Pameli, wstęp wolny na koncert Steepwater Band. A potem jeszcze dwa koncerty. We wtorek w Warszawie, w klubie Biurokracja i w środę w Mikołowie, w Miejskim Domu Kultury. Myślę sobie, że Warszawę stać na bilety na taki koncert. Ceny nie są wygórowane, ale gdyby państwo chcieli stworzyć małą reprezentację w Mikołowie, to trzy wejściówki oddamy w dobre ręce. Koncerty w środę w Mikołowie w Miejskim Domu Kultury. W sprawie wejściówek proszę zadzwonić teraz do Grzegorza. 2 2 i 7 3. Z pewnością wiedzą państwo, bo trudno nie zauważyć, mówią wszędzie, piszą wszędzie, grają wszędzie, że 2 dni temu ukazała się reedycja pewnej historycznej płyty. Ta płyta ma 50 lat, w wielu zestawieniach jest najważniejszą płytą w historii rock'n'rolla. No akurat nie w moim zestawieniu, gdyby takie powstało, ale płyta z pewnością jest przełomowa. I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it will go. I'm filling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering. today, and I still go. To jak to, ale słuchacze Minimaxu o płycie Samotne Serca, Klub Samotnych Serc Sierżanta Pieprza wiedzą wszystko doskonale od lat. Płyta ma 50 lat. Niewątpliwie jest dziełem przełomowym. Co nowego w tym wydaniu? No nowy jest miks rzeczywiście. Z Beatlesami technicznie było tak, że dostali studio na wyłączność przy Abbey Road na długie miesiące, bo byli już wtedy bardzo zasłużoną dla wytwórni grupą. Nieograniczoną ilość taśmy i najlepsze magnetofony, jakie firma miała, były to magnetofony wtedy czterościeżkowe. No, oni mieli pomysłu więcej niż na cztery ścieżki, więc gdy nagrali, już zapełnili te cztery ścieżki, to zgrywali je na drugi magnetofon, na jedną ścieżkę, no i trzy ścieżki robiły się wolne. I ewentualnie dogrywali kolejne pomysły, co jednak odbywało się z pewną stratą dla jakości dźwiękowo-brzmieniowej. Ten obecny miks polega na tym, że jego autor dostał pozwolenie, dostał dyspozycję do oryginalnych taśm wszystkich wyjściowych i wykorzystał współczesne możliwości techniczne, wielośladowe, cyfrowe, tak aby tego zgrywania kolejnego nie dokonywać i na żadnej ścieżce żadnych strat nie czynić. Jaki jest wynik tego nowego miksu? Miałem okazję posłuchać, bo tutaj w Trójce, wiedzą Państwo, w nocy z czwartku na piątek odbyły się studia nad tą nową płytą pod kierunkiem profesora Piotra Meca i wrażenie jest takie, moje zdanie jest takie osobiście, że różnica jest znacząca, powiedziałbym nawet bardzo znacząca. To nawet nie można powiedzieć i pytać, czy to jest działalność w dobrą stronę, czy to jest lepiej, gorzej. To jest po prostu inny obrazek dźwiękowy, chociaż piosenki te same. Ja mam w głowie wbitą tą wersję jednak oryginalną, pierwszą i z taką pewnie pozostanę. No a ta nowa, kto ma ochotę i stosowny sprzęt, może się pobawić w odsłuchiwanie. No bo jeśli ktoś słucha w plastikowych słuchaweczkach, to i tak cała ta historia jest bez znaczenia. Muzycznie, Państwo wiedzą, był rok 66, gdy oni zaczęli te zabawy. Byli zespołem sławnym, wtedy już bogatym. Zakończyli, no może zawiesili, mówiło się zakończyli koncertowanie, bo uznali, że nie ma sensu występować w tłumie wrzeszczących nastolatek i zajęli się wymyślaniem piosenek, które nie musiały być tworzone tak, aby później można je było zagrać na scenie. A więc tutaj pole do wyobraźni i do dodawania różnych dźwięków, powiedzmy sobie, poza czysto muzycznych, było absolutnie nieograniczone. Mr. Kite, there will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there, later Pablo Bank is there, what a scene. Over men and horses, hoops and garters, lastly through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. Celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate. The Hendersons will dance and sing as Mr. K flies through the ring. Don't be late. Mrs. K and H assure the public their production will be second to none. And of course Henry the Horse dances the waltz. We'll be right back. games at 10 to 6, when Mr. K performs his tricks without a sound. And Mr. H will demonstrate 10 somersets he'll undertake on solid ground. Think being some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight Mr. Kite is humming the bill. Tak właśnie wyglądają piosenki stworzone po to, aby ich słuchać z płyty, a nie po to, aby je wykonywać na koncercie. Ten utwór akurat John Lennon wywiódł ze starego plakatu cyrkowego kupionego w jakimś archiwum, czy sklep, w którym kupuje się stare takie wydawnictwa. Uciekła mi nazwa. John Lennon kupił taki plakat i sobie wymyślił taką piosenkę, a potem jeszcze wymyślił, że będą efekty oryginalne, takie cyrkowe. George Martin zapewnił, no i tak to wypadło. Płyta wydana na 50-lecie z tą sławną okładką. Ta wersja podstawowa, jednokompaktowa, to jest właśnie ten nowy miks. Jak powiedziałem Państwu, w mojej ocenie zupełnie nowy obrazek dźwiękowy. Jest wersja jakaś niesamowicie wypasiona, gruba książka, ale takie rzeczy to ja widuję tylko w rękach profesora Piotra Meca. Jest wersja dwukompaktowa, czyli płyta druga z bonusami. Państwo znają mój stosunek do tych bonusów wszelakich. Zwykle to jest wiele hałasu o nic, a też czasami rzeczy, których moim zdaniem wydawać w ogóle nie warto. A akurat w przypadku Beatlesów wszystkie te wątpliwości bonusowe mają najmniejsze znaczenie, no bo w przypadku tego zespołu każde w zasadzie nagranie wyciągnięte z archiwum ma swoją wartość. Nawet gdyby opublikowano 48 wersji którejś z piosenek, to byłoby to ważne, istotne i byliby chętni. Więc na tej wersji bonusowej różne takie ciekawostki. A to instrumentalne, wczesne wersje niektórych piosenek, a to takie wersje surowe. Nie różnią się one jakoś nadzwyczajnie. No ewentualnie możemy posłuchać, jakby to wyglądało w przypadku niektórych piosenek, gdyby później nie dołączyła się ta wspomniana, nieskrępowana wyobraźnia. When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? I could be handy mending a fuse when your lights have gone. You can knit a sweater by the fireside. Sunday mornings go for a ride. Doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight. If it's not too dear, we shall scrimp and save.

let me bring you love from the fields. Poppies red and roses filled with summer rain, to heal the wound and still the pain that threatens again and again, as you drag down every lover's lane. Life's long celebrations here, I'll toast you all in. Lutego 1977 roku ukazał się 10. album zespołu Jethro Tull zatytułowany Songs from the Wood. No a teraz ukazało się specjalne wydanie na 40-lecie tamtego wydarzenia. 3 płyty kompaktowe i 2 płyty do oglądania. Dużo, dużo materiału, głównie koncertowego. Natomiast na tej pierwszej płycie kompaktowej, której nie zdążyłem jeszcze w całości przestudiować, jest nowy stereo mix Stevena Wilsona, tego oryginalnego albumu, i 8 utworów dodatkowych, no bonusy muszą być, w tym utwory niepublikowane. Te niepublikowane oczywiście zainteresowały mnie najbardziej, najwyraźniej nagrane na tej samej sesji, nie zmieściły się na ówcześnie wydanym albumie. Jest tam m.in. utwór Old Aces Die Hard. Nie słyszałem jeszcze, sprawdziłem tylko technicznie, no ale myślę, że Państwo są zainteresowani. To posłuchamy wspólnie Jethro Tull w utworze sprzed 40 lat, wydanym dopiero teraz na płycie. 8 minut takiej muzyki. The children sitting detached in the suburbanness, as politics brew in the cauldron. Dark ages spilling no secrets from the old house of cards. Stand immune as the great disease rages through the pack stacked with jokers, old aces die hard. Unfinished flyovers crack in the winter. The grass grows still through the concrete. The last words of prime ministers drop like the pin. Breaking silence left by the cold fields. Dark ages spilling no secrets from the old house of cards. Stand immune as a great disease rages through the packs that will joke as soul aces die hard. And Mother Superior calls for the lights to mark heaven's request for repentance. But the football crowds mutter and pray for the night and march to the tomb where the acceptance. In the fire, there's no turkey left on the table. The commuter's returned on the 6 o'clock flyer. Brings no bale of straw for the stable. To Jethro Tull, nie ma wątpliwości, nagranie z sesji Songs from the Wood, ujawnione dopiero po 40 latach. A gdyby Państwo mieli ochotę na więcej takiej analogowej muzyki, to jest jeszcze nowa płyta zupełnie współczesnego szwedzkiego zespołu Siena Rut. Zapraszamy do reklamy.